plelițomor, te dusești să dormi sub munte, o plelițomor. Foaie verde, flori mărunte, o plelițomor, te dusești să dormi sub munte, o plelițomor. Nu putuși de gânduri multe, o plelițomor, nu putuși de gânduri. De-aia avea vreo 600 leleșam să mor, te-ai duce și tu la munte, leleșam să mor. De-aia avea vreo 600 leleșam să mor, te-ai duce și tu la munte, leleșam să mor. Două-i bea, două-i mânca, leleșam să mor. Două lui mândra le-ai da, leleșam să mor. Foaie verde, flori ca nuca, haideți la Ilinca, să bem vinul cu ulcica, cu toți la Ilinca. Foaie verde, flori ca nuca, haideți la Ilinca, să bem vinul cu ulcica, cu toți la Ilinca. Vinul-i bun, o caua-i mică, helele Ilinca, bea voi nici de lusucă, helele Ilinca. Vinul-i bun, o caua-i mare, helele Ilinca, să ajungă la fiecare, helele Ilinca.